Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 29 lipca, jest godzina 7, przy mikrofonie Robert Grzędowski, ale w studiu także Krzysztof Zyblewski. Czas na serwis trójki. Pierwszy polski medal na igrzyskach w Paryżu, srebro Klaudii Zwolińskiej. Dwie osoby zginęły przez huraganowy wiatr, dziś też prognozowane wichury. Są zarzuty po zatruciach chlorem na basenie na warszawskim Targówku. A jest pierwszy medal dla Polski na letnich igrzyskach olimpijskich. Klaudia Zwolińska wywalczyła srebro w kajakarstwie górskim w Paryżu. Biało-czerwona strefa kibica w Domu Polskim przyciągnęła dziesiątki kibiców, którzy dopingowali polską kajakarkę. Polska! Super, super, super, że mamy pierwszy medal. Był to ekscytujący spływ, więc naprawdę jestem mega, mega dumna, że mamy już pierwsze srebro i czekam na więcej. Super, cieszę się bardzo. Po prostu łezka poleciała. A więcej o występach polskich sportowców w Paryżu w naszym studiu olimpijskim za kwadrans. Są dwie ofiary huraganowego wiatru, który przechodził przez Polskę. Było ponad 3000 interwencji strażaków, najwięcej na wschodzie kraju, w województwach mazowieckim i podlaskim. W Łodzi zginęła rowerzystka, mówi Andrzej Pawlak z łódzkiej Straży Pożarnej. Najpoważniejsze zdarzenie miało miejsce w lesie łagiewnickim w Łodzi, gdzie na jadącą rowerzystkę spadł konar drzewa. Niestety pomimo wysiłku ratowników medycznych wspomaganych przez strażaków nie udało się przywrócić czynności życiowej kobiecie. Pracę zespołu ratownictwa medycznego wspomagały trzy zastępy straży pożarnych. Na jeziorze Niegocin wiatr wywrócił jacht, którym płynęło małżeństwo. Nie żyje 75-letni mężczyzna. W województwie warmińsko-mazurskim kilka osób zostało było też rannych, mówi Anna Szybczyńska z policji w Piszu. W gminie Ruciany Niga w miejscowości Ukta na stającego w pobliżu przystanku autobusowego 23-letniego mężczyznę przewróciło się drzewo. Mieszkaniec gminy Ruciany Niga, przytomny, zabrany został śmigłowcem do szpitala. Konieczna była też ewakuacja ponad 100 osób przebywających na polu namiotowym podczas Reggae Festiwalu w Ostródzie. A przez wichury prądu nie miało wieczorem około 140 tysięcy odbiorców. Instytut Meteorologii także dziś prognozuje bardzo silny wiatr. Będzie dawał się we znaki w centrum i na północnym wschodzie. W przeciwieństwie do premiera Węgier nie prowadzimy interesów z Rosją, mówi wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski. W sobotę Viktor Orbán skrytykował politykę Unii i całego Zachodu, a także, jak stwierdził, hipokryzję Polski, która jego zdaniem prowadzi interesy z Rosją przez pośredników. Władysław Teofil Bartoszewski podkreśla, że to polityka Orbána jest obecnie antyunijna, antyukraińska i antypolska. Pan Orbán blokuje 2 miliardy złotych, które się w Polsce należą z Unii Europejskiej i są przeznaczone, czekają tam, dlatego żeby kompensować naszą pomoc wojskową Ukrainie. I on to blokuje i twierdzi, że będzie to dalej blokował. No to nie jest działanie. Kiedyś, jak mówiło się, Polak, Węgier, dwa bratanki, ale tutaj to jest taka duża kłótnia w rodzinie, powiedziałbym. Widzę, że w dyplomacji odniósł się do wystąpienia premiera Węgier w rumuńskiej Transylwanii. Kamala Harris wlała w serca demokratów nadzieję, że zwycięstwo nad Donaldem Trumpem jest możliwe, ocenia nasz korespondent w Stanach Zjednoczonych Marek Wałkuski. Prezydent Joe Biden w poprzednią niedzielę ogłosił, że nie będzie ubiegał się o drugą kadencję i wskazał wiceprezydentkę jako tę, która powinna walczyć z Donaldem Trumpem o Biały Dom. Marek Wałkuski mówił w Trójce, że rozpoczęcie kampanii przez Kamalę Harris zmieniło nastroje wśród demokratów. To, o czym bez wątpienia możemy mówić, to entuzjazm w bazie partii demokratycznej, która była zrezygnowana. Ja patrzę na wyniki sondażu ośrodka YouGov. Optymizm związany z kandydaturą po rezygnacji Bidena, a wejściu do gry Kamali Harris wśród demokratów wzrósł o 34%. O 26% więcej demokratów mówi, że jest podekscytowanych tym wyborem. Nastroje negatywne, takie jak obawy, lęk przed prezydenturą Trumpa, spadł o 30%. Według ostatnich sondaży dwóch najważniejszych amerykańskich dzienników przewaga Trumpa nad Harris wynosi 1 do 2 punktów procentowych i mieści się w granicach błędu. Jedna osoba usłyszała zarzuty w sprawie zatruć chlorem na basenie na warszawskim Targówku. W tej sprawie zatrzymano 3 osoby, 2 po przesłuchaniu zostały zwolnione. Trzeci mężczyzna jest podejrzany o niewłaściwe dozowanie chloru, mówi Jacek Wiśniewski ze stołecznej policji. prokuratura postawiła zarzut z artykułu 160 paragraf 1 kodeksu karnego. Dotyczy on narażenia osób i pracowników basenu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia poprzez niewłaściwe dozowanie chloru. Mężczyzna ten został objęty policyjnym dozorem. Całość materiału zgromadzonego została dostarczona do prokuratury. W piątek wieczorem na pływalni Polones na Stołecznym Targówku chlorem zatruło się 21 osób. Wszyscy trafili na badania do szpitala. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy 5 po 7, a to czas na pierwszy dziś serwis sportowy. Norbert Michalak, dzień dobry. Dzień dobry. Takie informacje można powtarzać, a nawet trzeba powtarzać bez końca. Mamy pierwszy medal na Igrzyskach Mamy Olimpijskich Mamy pierwszy medal Paryżu. Na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Tak, powtarzajmy. Mamy pierwszy medal na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Daj mi dokończyć. Srebro wywalczyła kajakarka górska Klaudia Zwolińska w konkurencji K1. Niedużo zabrakło do pierwszej Australijki Jessica Fox. Brąz dla Brytyjki Kimberly Woods. Więcej w studiu olimpijskim Trójki za kilka minut. W piłkarskiej ekstraklasie Korona Kielce przegrała z Legią Warszawa 0-1 w spotkaniu drugiej kolejki. W pozostałych wczorajszych meczach Piasty Gliwice wygrał ze Śląskiem Wrocław 2-0. Niepocieszony po tym meczu był pomocnik Śląska Czech Petr Schwarz. Na pewno nie chcieliśmy taki mecz zagrać. Wiedzieliśmy, że coś mamy w nogach, musimy grać mądrze, ale znów bardzo, bardzo prosta, szybka bramka, która decyduje o tym wyniku, o tym spotkaniu i potem brak pewności. Ta pierwsza polowa już nie była taka, jaka miała być i trzeci mecz i trzecia pierwsza polowa słaba. Coś próbujemy innego, gadamy o tym, ale ciągle z tego nie mamy korzyści i to jest problem. Zagłębie Lubin zremisowało z Pogonią Szczecin 2-2. Liderem tabeli jest Jagiellonia Białystok przed Legią Warszawa i Pogonią Szczecin. Brytyjczyk George Russell został zdyskwalifikowany po zwycięstwie w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Belgii. Po przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że masa bolidu triumfatora była niższa od dopuszczalnego minimum. Zwycięzcą ogłoszono drugiego na mecie Brytyjczyka Lewisa Hamiltona. W tej sytuacji na drugie miejsce przesunął się Australijczyk Oscar Piastri, a na trzecie Monakijczyk Charles Leclerc. Apator Toruń wygrał z Włókniarzem Częstochowa 49-41 w meczu 12 kolejki żużlowej Ekstraligi. W innym spotkaniu Unia Leszno, i to jest niespodzianka, pokonała Spartę Wrocław 47-43. W tabeli prowadzi Motor Lublin. Okolice 10 stopni w rejonach podgórskich, 14 na krańcach zachodnich kraju, tam najchłodniej o tej porze, najcieplej na północnym wschodzie, nawet 18, ale raczej możemy ten poranek nazwać rześkim. A dzień, który nas czeka, nazwijmy hip-hopowo, dziś pogoda na bluzę, od 19 stopni na północy oraz Podhalu do około 24 na pozostałym obszarze. Znów może silnie wiać, szczególnie na Podlasiu, w części warmińsko-mazurskiego oraz na wschodzie Mazowsza, tam obowiązują alerty IMGW pierwszego stopnia. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Gorące rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład pralka Bosch Speed Perfect. Program Higiena Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1793. Teraz za 1699 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Takie okazje tylko do środy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Mamy 8 minut po 7. Zapraszamy do Trójki. Ja gdy miałem 14 lat, trenowałem siatkówkę. Jeszcze wtedy byłem środkowym, choć karierę w cudzysłowie kończyłem jako libero. Trenowałem i z rzadka wchodziłem na boisko, mówiąc krótko, i muszę się do tego przyznać, ale mając 14 lat można w sporcie zrobić dużo więcej. Powiemy o tym za kilka minut. Anna Regulska audycję realizuje, Stanisław Perzyna odbiera telefony, Paweł Turski ten program przygotował, ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy do Trójki. Hej! Lubię ten stan, rozkoszny sam na sam. Cisza i ja, cisza ja i czas. Udaję, że świat zamyka się w tych czterech ścianach, a za nimi pustka. Lubię ten stan, Po długiej nieobecności powraca, ale najstarsi górale to chyba znają takie hasło. Piosenka dnia na antenie Trójki znów tu jest. Janis and the O z udziałem Tonego Allena, Rain Can't Reach Us, czyli utwór, który jest dziś naszą piosenką dnia, to utwór, który zapowiada mini-album Lagos, Paris, London. No, nagrywane w 2016 roku, jeszcze przed śmiercią Tonego Allena. Słuchamy w Trójce piosenki dnia. In troubled times, running away day to day. Low, they're hiding from the sky. And rain can't reach us, just the fear of the day. Can't Reach Us, piosenka dnia w Trójce. Klimatyczna, prawda? A hasłem dnia jest Mamy Medal. Szczegóły już teraz. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Igrzyska w Paryżu już trwają od kilku dni, już rozpędziły się, także reprezentacja Polski się rozpędziła, ale Norberta Michalaka na początek zapytamy o wyjaśnienie naszej zagadki dotyczącej tych 14 lat. Nie pamiętam, ale jeździłem na rolkach i deskorolce. Oto blisko tego, żebyśmy powiedzieli. O to chodziło, tak, bo Japonka Koko Yoshizawa została mistrzynią olimpijską w wieku zaledwie, uwaga, 14 lat w street w skateboardingu, no to w jeździe na deskorolce. Gratulacje. No wielkie gratulacje. To no właśnie, jest historia... 14 lat, zobacz, już jest olimpijski medal. No patrz, miał deskorolka, breaking, to miało odmłodzić igrzyska i rzeczywiście je zdecydowanie odmłodziło. Tak, no tak, ale my cieszymy się czymś innym. Wracamy do nieco starszej trochę Klaudii Zwolińskiej, ale też wciąż młodej. Srebrnej medalistki Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, no bo Klaudia Zwolińska wczoraj zdobyła srebrny medal w kajakarstwie górskim w konkurencji K1, a tak jej przejazd finałowy relacjonował w trzeciej stronie medalu oczywiście Dariusz Urbanowicz. Czekamy na podium w kajakarstwie górskim od 2000 roku, od Sydney. Wtedy Krzysztof Kołomański i Michał Staniszewski w dwójce zdobyli srebrne medale. Ostatnie pociągnięcia, kładzie się sekunda 45, drugie miejsce. Mamy srebrny medal. Mamy pierwszy medal w Paryżu 2024. Klaudia Zwolińska, brawo, srebrną medalistką w takich okolicznościach. Piękna sprawa, a mistrzynią olimpijską, niesamowita Australijka Jessica Fox. Piękna sprawa też oglądać na żywo, być tutaj w studiu Trójki i to wszystko przekazywać Państwu, ale co ciekawe, jeszcze po tym płynęła uwaga Niemka, Ricarda Funk, ale w drugiej części trasy popełniła fatalne błędy i spadła prawie na sam koniec stawki, a Zwolińska mogła naprawdę się cieszyć z tego drugiego miejsca. W Domie Polskim w Paryżu rozmawiał z nią oczywiście Darek Urbanowicz. No tutaj trzeba się zająć tak naprawdę tą młodzieżą i dziećmi i jakby ich inspirować, tak jak mnie inspirowała Justyna czy Adam. No ja zostałam zainspirowana i mam nadzieję, że ja teraz też kogoś mogę zainspirować. I myślę, że to jest najważniejsze, żeby ten medal nie pozostał tak sam sobie, tylko żeby mogła się dzielić nim z innymi, prawda? No właśnie, ale to jest taki sport, że kajakarstwo górskie kojarzy się z górami. Jesteś z Nowego Sącza. Jak to ogarnąć? Jak przyciągnąć do kajakarstwa górskiego? Jest taka sytuacja, że mamy rzeki takie górskie bardziej na południu. Teraz się już pływa na torach sztucznych. Już mało trenujemy na rzekach, więc są budowane tory, obiekty. Jeden mamy w Polsce aktualnie w Krakowie na południu i w innej części kraju nie ma takiego obiektu. Więc ja liczę na to, że wraz z napływem młodzieży i medalistów olimpijskich też infrastruktura będzie się po prostu zwiększać. Ale od razu chcę brać odpowiedzialność za rozwój kajakarstwa górskiego, Klaudia Zwolińska. No tak, zamiast się pocieszyć chwilę. Jeśli jest się wicemistrzynią olimpijską, no to tak, trzeba promować kajakarstwo górskie. Tu od razu mi się przypomniało, jak Darek Urbanowicz wczoraj komentował ten finałowy przejazd i mówił o tej furczącej wodzie. Wyobraź sobie, jak to wszystko wyglądało na tym właśnie sztucznym torze. Mimo tego wszystkiego, no to ta woda była taka niespokojna. No, wygląda dziko. Klaudia Zwolińska okiełznała to wszystko. Okiełznała wodę tak i dostawała dużo wiadomości, bo słyszeliśmy nawet w czasie tej rozmowy kilka telefonu, także piszą do wicemistrzyni olimpijskiej. Nie ma co się dziwić. To pierwszy medal dla Polski wywalczony na Igrzyskach w Paryżu. To pierwszy raz w historii, gdy reprezentant Polski sięgnął po medal w konkurencji K1. Ostatni krążek w kajakarstwie górskim, tyle że w konkurencji C2 zdobyli Krzysztof Kołomański i Michał Staniszewski podczas Igrzysk w Sydney w 2000 roku. To jeszcze trochę na koniec o człowieku, który odpowiada za muzykę dla polskich sportowców w Paryżu, no bo trzeba trochę odetchnąć od tych wszystkich emocji sportowych. No to jest taki człowiek? Tak. Posłuchajmy. Maciej Turowski, DJ Gambit. DJ Gambit, znany i lubiany, potrafiący doprowadzić do szału każdą sportową publiczność. Dobrze mówię? No staram się przynajmniej. Wiadomo, że... Ale do szału oczywiście w takim dobrym... sportowym, euforycznym momencie i oczywiście kiedy są wyniki, to tak zawsze działa, że kiedy jest wynik, jest atmosfera, to przychodzi łatwo. Trudniej jest, kiedy wyniki są odwrotne, ale wtedy trzeba zmobilizować, pobudzić, nakręcić i wtedy można ten efekt potem tego szału euforii, kiedy znowu wynik się wraca na naszą stronę, znowu to przełożyć na muzykę, na efekty i na to wszystko, co się dzieje na trybunach. Pochwal się, jakie imprezy obsługiwałeś, bo w tym twoim portfolio to tak naprawdę to jest jakaś lista niekończąca się, ale są takie bardzo prestiżowe, lekkoatletyczne, pięściarskie, każdy sport praktycznie zespołowy. No tak, grałem już 19 lat na arenach sportowych. Koszykówka to zawsze była taka moja ta pierwotna dyscyplina, przy której jestem, przy reprezentacji. Mistrzostwa Europy w koszykówce robiłem, które były w Polsce i męskie, i żeńskie kilkanaście lat temu. Lekkoatletyka to też jest rzecz, którą bardzo często oprawiam dźwiękowo. Wszystkie mityngi polskie, te Copernicus Cup, memoriały Kamińsko-Limowski jako Diamond League, Diamentowa Liga. To wszystko też od wielu, wielu lat oprawiam muzycznie. A lekkoatletyka też mnie zaprowadziła troszkę dalej, poza granice kraju. Mistrzostwa Świata w Doha w 2019 roku, halowe Mistrzostwa Świata w Belgradzie w 2022, Mistrzostwa Europy w Pradze w 2015, w Gruzji, w Tbilisi były juniorskie mistrzostwa, więc troszkę tego się uzbierało. Oglądaliśmy tutaj wspólnie w Domu Polskim wyścig o złoto Klaudii Zwolińskiej, wywalczyła srebro w pięknym stylu, pierwszy polski medal. Tak od serca, jakbyś miał jej zagrać. Po tym, jak oglądałeś tę rywalizację na torze kajakarstwa górskiego, to jest rodeo, to jest jakaś walka, próba ujeżdżenia wściekłego byka. Jakbyś miał jej od serca coś zagrać, co byś jej zagrał? To jest dobre pytanie, bo kajaków górskich nigdy nie uprawiałem muzycznie. Jest to taka rzecz, która się dzieje na hali, na jakimś zamkniętym obiekcie, tylko otwartym, więc jest to pewnie trudniej, ale myślę takie coś takiego, żeby kibice mogli jeszcze coś zaśpiewać, zaintonować, to może tak euforycznie, w takiej jeszcze podkręconej, zremiksowanej wersji Seven Nation Army White Stripes, żeby to o wybrzmiało. No to znane ze sportowych aren, chociażby taki darter grający wrzutki, Michael Van Gerwen, wychodzi do tej piosenki na scenę i zawsze wtedy jest o Michael Van Gerwen. To tu by pasowało o Klaudia Zwolińska. Tak, prawda? Można w ten rytm wyśpiewać. To wszystko podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, sportowo i muzycznie, a dzisiaj co najważniejsze to oczywiście mecz Igi Świątek z francuską Diane Parry oraz Magdy Linette z Włoszką Jasmine Paolini w drugiej rundzie turnieju tenisowego. Trzymamy mocno kciuki, ale też inne dyscypliny sportu podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu warto obserwować, no bo na razie Klaudia Zwolińska zdobyła pierwszy medal, myślę, że będzie ich więcej, no musi być więcej. No. Będziemy odliczać po prostu. Tak jest. 1, 2, 3, 4 na razie jest i jeden. Tak dalej, ale na razie mamy jeden. Studio Igrzysk Olimpijskich w Trójce. Na sportowe emocje zaprosił sponsor audycji PGE, Polska Grupa Energetyczna wspierająca polskich mistrzów sportów wodnych. A na zegarach 25 po siódmej.

korek w obu kierunkach. Na Śląsku stoją kierowcy na czwórce w okolicach węzła Brzęczkowice na jezdni do Wrocławia. No i też S1 stoi od węzła Jęzor do węzła Brzęczkowice w kierunku Tychów. Trasa S86 Sosnowiec-Katowice, tutaj utworzył się duży zator. Na drodze numer 10 na jezdni do Torunia też stoją kierowcy, to odcinek Brzozówka-Lubicz-Dolny. Teraz trasa S6 pomiędzy węzłami Rusocin i Gdańsk Południe w Rotmance. Z powodu awarii busa mamy zablokowany jeden pas w kierunku Gdyni. Na trasie S6 też korek w stronę Łodzi stoją kierowcy od węzła Kowale do węzła Gdańsk Południe. W Warszawie tradycyjnie postoimy na trasie S8 w stronę Wrocławia. Od węzła Łabiszyńska do Marymontu ciągnie się ten zator. No i też kierowcy zatrzymują się na odcinku Łomianki-Stolica. To droga numer 7. Dziękujemy za tę informację. Radio Nawigator Trójki wraca za niecałą godzinę, a teraz już ekonomia i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Po weekendzie pełnym wichur zaczynamy od tego, jak zapobiegać nietypowym zjawiskom pogodowym. Miasta liczące 20 tysięcy mieszkańców i więcej będą musiały tworzyć plany adaptacji do zmian klimatu. W tej sprawie trwają już rządowe prace. Z Ministerstwa Klimatu projekt noweli ustawy o ochronie środowiska jest już gotowy. Jesienią ma się nim zająć Parlament. Obowiązek tworzenia tych planów ma objąć ponad 200 miast. Mówi wiceminister klimatu Urszula Zielińska. Adaptacja do zmian klimatu to jest zestaw, powiedzmy, działań, narzędzi, które mają na celu zapobiegać nagłym powodziom, zapobiegać suszy, zabezpieczyć infrastrukturę na wypadek gwałtownych wichur. Czyli co tam się może na przykład znaleźć? Na przykład plany retencji dla miasta, które leży na obszarze zagrożonym suszą. Na przykład miasto może zdecydować, że ma za dużo infrastruktury takiej betonowej, co z kolei grozi tym, że właśnie byle deszcz zmienia się w powódź błyskawiczną. W ubiegłym tygodniu minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska zapowiedziała, że do samorządów trafi 7 miliardów złotych na inwestycje w małą i średnią retencję, czyli racjonalną gospodarkę wodną. W tym tygodniu koncert Taylor Swift, ekonomiści banku PKO SA policzyli, czy wydarzenie podbije inflację w naszym kraju. Tak stało się w Szwecji i Portugalii. W tym drugim kraju inflacja wzrosła o nawet 1,5 punktu procentowego, a nawet ponad ten poziom. Takie zjawisko ma już nawet swoją nieoficjalną nazwę sweetflation. Analitycy uspokajają jednak, że dla gospodarki naszych rozmiarów, takich jak Polska, to wydarzenie nie będzie miało jakiegoś ogromnego znaczenia. Po prostu gospodarki Szwecji i Portugalii są dość małe, ale znaczenie będzie miało na pewno to wydarzenie punktowe, na pewno dla Warszawy. Analitycy twierdzą, że turyści, którzy przyjadą na 3 koncerty Swift, mogą zostawić w stolicy nawet około 190 milionów złotych. Takie wydarzenia powinny być okazją do promocji naszego kraju, tak mówiła na naszej antenie redaktorka naczelna portalu Dla Handlu Edyta Kochlewska. Do nas przyjeżdża Taylor Swift, ma wielomilionowe zasięgi. Myślę, że mogłaby być okazja do tego, żeby sztab kryzysowo-promocyjny od początku roku pracował nad tym, jak Polska w te 3 dni ma się pokazać. Nie sądzę, żeby te osoby się spotykały. W Polsce najtańsze bilety kosztowały 199 zł. Za trybuny dolne trzeba było zapłacić od 599 zł do 749 za miejsce na płycie, między 520 a 670, a wejście VIP-owskie to nawet 2250 zł. Zapewne i o ten temat zahaczymy już za niespełna 2 godziny w Informatorze Ekonomicznym. Już teraz zapraszam. A za posłanie do spania gdzieś w Warszawie w dniach tych koncertów to nawet kilka tysięcy podobno można zapłacić. No to jest może jakiś pomysł, wyjechać z Warszawy na kilka dni, wynająć mieszkanie. I uniknie się tych trzęsień ziemi, które wywołują koncerty Taylor Swift. Podobno. Na przykład, no ciekaw jestem, czy tu będzie trząsło przy Myśliwieckiej. No być może, bo niedaleko mamy do Stadionu Narodowego. Ale teraz o pogodzie. Dziś ma być od 19 do 21 stopni na północy oraz Podhalu, od 23 do 24 na pozostałym obszarze. Na północnym wschodzie i miejscami w centrum możliwe pochmurne momenty z przelotnymi opadami. Znów może silnie wiać, szczególnie na Podlasiu, w części województwa warmińsko-mazurskiego oraz na wschodzie Mazowsza. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Mamy 24 minuty do 8. In the morning od The Coral na naszej antenie teraz. Shut the bedroom window in the morning. Go to the shop.

noc jak dzieło sztuki. Kosmos to nasz sufit, nie możemy odpuścić. Tak jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Tańcz jakby nie było jutra, tak jakby nie było jutra. Męskie granie orkiestra z tego sezonu, Wolne Duchy w Trójce, to przed chwilą. Jeszcze w Łódzkiem jest Drzewica. Trafiłem, miałem nosa, z tym, że zacząłem od Łódzkiego. Pozdrawiamy Drzewicę z Myśliwieckiej, wysyłamy dużo dobrej energii w poniedziałkowy poranek, ale nie myliłem się, że to blisko trójstyku województw. Na geografii najwyraźniej znam się lepiej niż na renesansowych obrazach. Zapraszamy do Trójki. A teraz o tej darmowej lub prawie darmowej wodzie pitnej. Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje projekt ustawy, który ma zapewnić, czy ta ustawa ma zapewnić Polakom częściowo bezpłatny dostęp do wody pitnej. Jak to ma wyglądać? Ano w ten sposób. I zapowiedział to wiceminister Przemysław Koperski. Chodzi o to, żeby pierwsze 1000 litrów wody dostarczanej do gospodarstw domowych w każdym miesiącu było za darmo lub za symboliczną złotówkę. I to ma być pakiet ochronny dla polskich rodzin. O szczegółach Jacek Frenzel. Jeszcze w sierpniu mają się zakończyć prace nad projektem, który jest na razie propozycją, mówi rzeczniczka prasowa Ministerstwa Infrastruktury Anna Szumańska. To forma propozycji. Ona idzie w kierunku zagwarantowania każdemu obywatelowi dostępu do tego pierwszego 1000 litrów wody pitnej z kranu za symboliczną złotówkę, bądź też całkowicie za darmo. Chodzi o ostateczne uzgodnienia między ministerstwem a samorządami. W tej sprawie kładziemy największy nacisk na współpracę, na rozmowę z samorządami, na to, żeby decyzyjność oddać w ich ręce. Dużo pani zużywa wody? Nie tak bardzo, bo jesteśmy tylko we dwoje z mężem. Dla nas oszczędność byłaby, tak, rzeczywiście. Za darmo to nic nie ma, proszę pana, ja w takie rzeczy nie wierzę. Pierwsze za darmo, a reszta 300% więcej. Sceptycznie podchodzę do takich informacji. Myślę, że to jest reakcja na oburzenie opinii publicznej podwyżkami cen wody, które minister zapowiadał, że ich nie będzie, a są. Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, Konfederacja. Podwyżki wynikają z tego, że koszty w zakładach dostarczających wodę rosną, tak jak rosną koszty wszędzie. Nikt nie ma prawa tu być zaskoczony. Pytanie, jaki poprzedni obecny rząd miał plan na pokrycie tych kosztów. To jest przypadek bardzo wielu usług publicznych, które są nam dostarczane. One mają regulowane ceny, a z drugiej strony rosnące koszty. Ja jestem emerytem, starym emerytem i uważam, że woda za darmo, to proszę pana, nie będzie szanowana. No ale to tylko pierwszy metr. A drugi będzie dwa razy droższy. Pierwszy metr za zero, a później dopitolą nam taką cenę, że się poskręcamy. No bo nie wiem, kto się obędzie o jednym metrze wody. Ministerstwo Infrastruktury chwyta się brzytwy, bo to tak należy traktować. Henryk Kowalczyk, Prawo i Sprawiedliwość. Przecież kwestia zaopatrzenia wody należy do samorządów. Ministerstwo, właściwie Wody Polskie, odpowiadają za zatwierdzanie taryf. Więc nie bardzo sobie wyobrażam to, że minister będzie samorządom narzucał ceny. Tego nie ma nigdzie w zapisach ustawowych. To jest takie zagranie PR-owskie. No nic więcej nie znaczy. No złotówka za pierwszy metr, a pozostałe 15 metrów to już po 20 zł będzie. Bo to przecież tak można również traktować. Więc to jest zupełnie bezsensowna propozycja. Ja patrzę jako samorządowiec doświadczony wiele lat i wolałbym, żeby jednak minister nie ustalał mi wody jednej za złotówkę, następnej za 10. Przepisy, które chcemy wprowadzić w życie, zmierzają, żeby samorządy z powrotem mogły decydować o tym, jakie stawki za wodę czy odprowadzanie ścieków płacą mieszkańcy. Oczywiście jest to fajny pomysł, bo za wodę płacimy dużo. A dużo pani zużywa wody? Ja mam stałą opłatę wyliczoną i co pół roku jest rozliczenie. I z reguły mieszcza się. Tak ustaliłam ze wspólnotą, że przy 4-osobowej rodzinie mniej więcej wiemy, ile zużywam. I dzięki Bogu dopłaty nie mam, ale miesięcznie jest to doliczane do czynszu. Ten metr przydałby się? No pewnie, że tak. Przy nastolatkach, które się tyle kąpią, tyle jest prania, jasne, że tak. Te przepisy będą zakładać stawkę progresywną, dlatego że dziś stawka jest niezależna od zużycia. Wiemy, że w dobie zmian zmian klimatycznych. Niekoniecznie to rozwiązanie jest najlepsze, dlatego że trzeba promować zachowania proekologiczne, prośrodowiskowe, oszczędzać zasoby wodne. Dlatego o takiej propozycji rozmawiamy. Dla takich emerytów, którzy mają 1500 zł, to naprawdę będzie dla nich to lepiej. Projekt ustawy ma trafić do Sejmu we wrześniu. 1000 litrów na miesiąc to by było jakieś 11 litrów na głowę w trzyosobowej rodzinie, 11 litrów na dzień. W czteroosobowej i więcej wiadomo nieco mniej, ale i tak brzmi to jak dużo wody pitnej, darmowej lub prawie darmowej. W końcu 2 litry czy 3 litry dziennie mamy wypijać właśnie codziennie. A Ministerstwo Infrastruktury przewiduje też konsultacje i uchwalenie ustawy przywracającej samorządom kompetencje do zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. To się ma wydarzyć jesienią. Tworzy Water, nieprzypadkowo, jak zapewne Państwo się domyślili. Także nieco o wodzie w tytule piosenki dnia, którą prezentowaliśmy Państwu kilka minut po siódmej. Rain Can't Reach Us, Yanis and Yo z Tonym Allenem także, featuring Tony Allen, tak mówią po angielsku. No i ta piosenka kończyła się takim fragmentem. Faktycznie jakby trochę deszczowo, chodzi cyfrowo. Nie omieszkał tego skomentować jeden z naszych słuchaczy. Pytanie takie do Państwa. Kto po tym utworze z tym bitem powtarzającym się szukał telefonu? Bo u mnie w domu wszyscy. I u sąsiadów też, bo słyszałem, jak tu pali. Dziękuję. No może rzeczywiście, a może to pomysł na dzwonek po prostu, na sygnał połączenia, czy tam wiadomości. Rain Can't Reach Us, a więc piosenka dnia w trójce. Na teraz mamy 9 minut do 8. Otwieram drzwi, to jesteś.